låg på en soffa och knaprade tabletter. Livet är för roligt. Det går ju inte som på räls. Men man försöker att leva och rulla på. Men jag blev utbränd. Nu är jag utskämd. Jag gick på vägen, för jag var så duktig. Och jag följde Jesus och bad böner så bra. Men sen släcktes ljuset. Jag pallade inte med trycket. Jag har en flashlight som är väldigt dålig. Han har en flashlight som är väldigt dålig. Men det är inte många som hör det. Flesta tycker det är bra. Där har vi en låt. Plus side light blues. Plus light.